bekledim, rüyalarıma girdin, gelmedin. Aşkını verip gittin, arkandan ben dön dedim, dönmedin. Yabancı gözlerinde seni tanırım dedim, görmedin. Sordum gelen geçene, kimse cevap vermiyor sevgime. Sokağından gizlice, sessizce baktım yaşlı gözlerle, yoktun sen pencerende dün gece. Artık hepsi boşuna, inanmam ben aşkına, aşkına. Gittin beni sevmeden, çıkma şimdi karşıma, karşıma.